अबदी बागात हैं जिनमें वो दाखिल होंगे और वो भी जो उनके आबाओ अजदाद और उनकी बीवियों और उनकी औलादों में से नेक हुए, और फरिश्ते हर दरवाजे से उनके पास आएंगे।